sallallahu alayhi wasallam moko jago ci fan han ci sourate fatih mi yassara la sallahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar mais kenen waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ko deg wa neko def nangam wa ak xana li nga xamne mom la wax ci sayyidina usman radhiyallahu anhu nan ma adarra usman ma fa'ala ba'd al-yawm ak tamit wa ahlu badr nequmu ne wa ma yudrika anna allaha tala'a la'alla allaha tala'a ala ahli badr fa qala inni qad ghafartu lakum fa'alu ma shi'tum wa lu yoy nonu moy ne ñooñu ñoko jago c'est-à-dire que dafa am ño xamne dafa am ñuko jago wala mais lo xamne dafa général dafa général nga xamanteni ñepp ci bok dedet amul hadith bu ci wax wax ne ma baatu exactement ma taqaddam min zamin ma taakhkhar ñu jikee gi mujj yi baat bi ñew non amul amul hadith bu ci ñew wër amul foko gi ci xamul hadith dafa daif dok wa comme gaay wax bo defé nangam yalla jéggé mé sa bakkay ñu jikee gi mujj yi leen nga gis ku ci def émission lu xamul ni émission bob da naka matul wona def ndax ndax dara wëru ci ay ci lu ngi daro yoru ci denga donc lolu muy muy benen masala mu dess malaka yoy ñan la malaka yoy ñan la amna ñu ne malaka yi moy kiramul katibine yi mais problème bi moy riwaya bi ne wa idha wafaqat ta'minu wa abdu ta'minu ahli as-sama wa moy wa asman mais bu boba len ci borom ko melni al hafiz ibn abd al bar rahimahullah dali lolou dakonté wul parce que malaka bi nga xamné mo nek ci sa mbag mën na lu fété kaw té bu boba lepp lu lu fété kaw rek day bok day daal du bok oh ndax ci asman mais wax ji nga xamantene amna tam ñu né malaka yi nek ci kaw la ñom tam dañuy def ranger té lolou tamit day bok na ci likoy gëna dëgër moy hadith bi né ñett yi jox nañ mako té jox ñuko keneen mu bolé ci lan sappé malaka yi kon ce qui veut dire que malaka yi ci kaw la asaman la dañuy sappé bu imam bi fi dé julli ba wax ghayrul maghdubi wala dalil malaka yi ci kaw asaman dañuy wax amin sappé julli andak imam bi la ilaha illallah xolal ma gile teranga karintum jakk le day xolal ma gile teranga xolal ma gile teranga la ilaha illallah li mo kessa lañ ko dox sallallahu alayhi wa sallam wa khata esko ene grande ñoo hein ñu ay patron ñoo ah oui ñeneen ñi ñu ne ñeneen malaka yi nga xamne ñom ñoy def taaqub moy ñi ñew moy yataaqabuna fiikum malaikatu fil subhi wal asr moy malaka yoy non yi hadith bobu wax bombe bi ko voilà moy ñaari malaka ñaari xet groupe malaka yi nga xamne ñen ñi day ñew guddi gi ñen ñi ñew becc gi waam ñen ñi ñew fajar gi ñen ñi ñew takusan gi voilà mais problème bi moy bu fekente ne ñoñu kessé la ñoñu takusan bi lañu ñew mais malaka yoy bu dé ñom ñoy wax amin problème bi moy malaka yoy ko timis geeg geebi kenn du wax amin kon day am problème ak buñu nafilé guddi gi etc. Donc ce qui veut dire que ni li gëna deuguer insha Allah ci masala bobu moy né malaaka yi nek ci asaman da di def sappé man la moy dak kiramul katibi ni wa kiramul katibi ni non moy problème ni moy zahiru wa ahli sama bi parce que même bu fekkenté né dakonté wul ci comme né al hafiz ibn abd al bar rahimahullah wax même bu fekkenté né dakonté wul ak lolu mais problème moy manam dafa sori dafa sori wa dafa sori quoi donc manam am ñu ne al hafaza la al hafaza moy malaka yi gardu nit ñi rek wa anzalna alaykum hafaza wa anzalna alaykum hafaza voilà moy hafaza yoy moy malaka yi xam dañuy gardu nit ñi wa ñu bokku te kiram al katibi ne bokku ñu batay deng wa donte kiraman carte bi ne ci ñom lañ bok manam ñom rôle bu spécial lañ ci yor moy wa inna alaykum la hafizina kiraman carte bi yaalam ñu ma taxalon donc ala kulli hal yoy moy li ñu waxal no jeexna waaw rek na mo sa lay ñewal faal la ah waay kan la wax nañ lan de wax nañ lepp waaw walillahi alhamdu wal minnat kon ci kaw lolu kon manam amin dal ala kulli hal dafa nek lo xamanteni liñ ci retenir moy imam bi buñu imam bi de julli da koy wax mom nak mën na ko ñëk wax ñi ci dess do ko wax ma'mum bi mais ma'mum bi tamit mën na ko wax ginnaw bi ko imam bi manam avant imam bi diko wax mais l'essentiel moy nako wax ginnaw bi ne ghayr maghdubi alayhi wala dalil lolu ben la ci bir lolu tamit amna lu ci comme yenn borokhom maliki rahmatullah di tektale ne aya bo manam ak hanafi rahmatullah ñu hadith bobu day tektale ne waru ñu manam bu imam bi de tari fatiha ken duko tari ci ginnaw imam parce que dañi bu ne ghayr maghdubi alayhi wala dalil parce que ñepp d'accord nañ ci ne bu imam bi de tari fatiha do jangando mom legi mu dess boy bu jangé ba paré tamit buy tare alquran tamit mbolam borox xaw yi d'accord nañ ci ne wa iza qara alquran fastami lahu ansitu lahu turhamu buñu jang alquran na ngeen nopi te cel nañ bu ko defé yalla yeurum len xadi ñu yeurum len xadi ay bobu min wacce ci jang alquran borox xaw deko d'accord nañ ci tamit ci buñu julli donc bu boba ñom ñu tektelo ci wax hadith bele ak ci ay bi ci rekon de toute façon amul ben place boy jang boy waxe bo meuna tare fatiha bi mais masala bobu gissone nagn ko ba gissone li ci gëna deugër moy né imam bi da koy jang hatta abu hurr rabbiyallahu bi nga xamné mo solo hadith bi bimu né la taqra'u illa bi fatihatil kitab la ma li unaza'u fil qira'ah hadith bobu voilà moy bu imam bi de jang alquran tamit hein ngayen nopi wa idha qara'a fa ansitu wala bu jang na ngeen no bo idha qala ghayr maghdubi alayhi wa sallam faqulu amin manam bu waxe ghayr maghdubi alayhi wa sallam ngeen wax amin ah mais ci benen hadith ci benen riwaya nek sahih imam muslim bimna wa idha qara'a mun mali unaza alquran mun lan motax ñuy xecionte ak man alquran mun fa idha qara'a alima mun la taf'alu bu len ko defate mun illa fi فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها لمن لا ولا بوكس بين لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب بولن كو ريك لودو فاتحة الكتاب دا كين دو ام جولي لودو لاي جانغ فاتحة الكتاب لول كون داي تكتالي لول مو غينا دغور موتاخ ابو هريرة رضي الله عنه دا فا وخ تي سنن تيميزي رحمه الله بيم سولو حديث با بار وادي دا كوي لاج فارسي بي نيكو مي كون نوني ديف نان لا ني تاري فاتحة مون اقرا في نفسك يا فارسي جانغال في سا بوب yo farisi war farisi bi ak yenen masala yo de toute façon gissone nagn ko avant donc kon imam bi day tari day wax amin mom tamit amin tamit kon dagn koy wax ci kaw inshallah moy li geuna deugal donte wute nak mazhab bi mo mazhab malik rahmalahu dagn koy wax ci kaw imam bi da koy wax donte wute nak mazhab bi tamit manam mashhur bi en fait wa mazhab bi dañu wute ci masala bobu mais comme mashhur moy lele ndax moy mazhab misri yone yi rahmatullah alayhi ala jami'a donc kon su fekenteene tete tamit ku koy wax yalla dalay djegal say bakkar manam meun nga tomber ak yalla djegal sa bakkar lolou motax tamit ñu war ko ñu war ci gor gor bu imam bi nan awala dal ñu wax amin te bañ ke nay amma nak comme lima ñenn kenn netali né ci ben dëkk bo xamanteni dëkk bu sell la ndaysan né ben serigne dafa ñew fekk gaay mu wax do wax wala dalé na gaay né amin mu da bi mer da serigne bu mer da leen né bu mo fi dégg té yi loolu nak mom manam ak njumti la ak yaq ak ñak yaq dënd la manam même bu fekkenté né yow gisoone loolu mo gëna dëgër tamit bu ko téré nit ñi au moment où amna côté ci sunna amna manam wajhun min as-sunna manam amna te bo ñu bare ko jappu ci ko voilà quoi wulbul voilà manam même bu dé yow jappo lool japp nga la lé mo gëna dëgër ci yow lool duñ la ci critiquer mais nak bu critiquer itim ki nga xamantene mom moy critiquer parce que wouté yoy non wouté yu mëna nek la ci hein ci fuqaha yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy julit ñi tout simplement motax cheikh omar radhiyallahu anhu bindu na ci benn buntu ci remax ci surtout 8e buntu bi di leral question bobu donc ci kaw lolu insha allah taala ci lañu jéxalé manam tafsir suratul fatiha ak tafsir amin wi ñaan yi nga xamantene mom lañu ñaanon biñu tut khairul maghdubi alayhim wala dalina bi ñaanat nan ko xana kay di ñaan rek suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu ñu dégg alquran diko top diko jëfé li nga xamantene mom mu mënta ñak ci képp ko xamantene nak manam manam lo xamantene ak dënkane la dañ koy dënk suñu bop diko dënk ñepp moy ñu bari luñu sétantal ay alquran di bari luñ koy bayyi xel di bari tamit lo xamantene manam ñuy sélal suñu wax yi ak suñu jëfé te suñu borom subhanahu wa ta'ala rek tax parce que lool moy li nga xamantene lool moy li gëna jafé Sufyan ats-Tsauri rahimahullah néna man day amul dara lu may xex ak sama bop bu raw li may xex ak di selal suma wax yi ak suma jëf manam di selal dal di def ngir yalla kesse wa motax lool mum moy li nga xamantene moy li gëna mag benen bi moy dañuy santat yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala teyit bi xirtu nit ñi ci sant yalla suñu soona ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu xewale ñu mëna tok manam top ko ba yex ko ba jéxal ko parce que tamit tambali ben affaire la mais jéxal fa la ngeenel la nek def dara ba mu jéx top ko ba mu jéx fofu la ngeenel li nek lolu ak niwan ño xamantene yalla may na len ñu mëna tambali ba pare jéxal benen bi moy tafsir suratul fatiha bi boko comparer ak yenen tafsir yu bari manam temps bi mu jël moy temps bi yenen tafsir jël manam benen yenen tafsir yu bari sax boko comparer temps wala tafsir bobu la jël motax tamit ñun tamit dañuy manam té deug sax fatiha ginnaw bu tafsir lañ ko paré wallahi alhamdulillah ci katanu yalla dañuy manam dañuy sante yalla ci lool hein te dafa melni manam tafsir na alquran ba pare tafsir nañ fatiha ba pare dafa melni tafsir na alquran ba pare ndax moy lan moy alquran alazim yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko tuddé alquran alazim alquran bu mag te mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hijr wa walaqad a'taynaka sab'an min al-mathani walquran alazim kon alquran alazim bob ba fa rek dal ni nak yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bur kholati kenn fala tamu gan ayne ko ila ma matana bi hizarat alhayat ad-dunya bur kholati kenn bul ñewati kenn ginnaw ba yalla jox na lox manam kon ginnaw lool ñun tamit dañuy sante suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lool nga xamantene matal nañ ko ci katanu yalla walhamdulillah fi bedd wax ni xatami te li geuna li nga xamanteni mom encore moy li geuna yok ñu wara geuna sant moy biñu koy ubbi ñu ko ubbe ci wéru koor bi basmala bi ñu ko jéxal ci bir ci wéru koor manam alhamdulillah rabbil alamin lañ jéxalé koor yi manam té ci wéru gam muy juroom bennel wéru ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon fu gëné aduna manam wéru bi nga xamantene ci la alcorane wacc ci lañ ko tambalé mais wéru bi nga xamantene ci la ci ñu wacc ci mum alcorane gëné aduna wacc ci suuf sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko jéxalé wallahi alhamdulillahi minna wa koku tamit mu nekk xéewal benen xéewal bu ñuy santé suñu borom subhanahu wa ta'ala wa benen bi moy tombe gi ngi ko tombel bisu aduna tombe gi ngi ko tombel bisu aduna nga xamanteni ngeenel li yep fofu la ne ngeenel lu bare mi ngi ci bisu aduna ak kon manam yoy yep buñ ko xolé manam dañuy def cyant mi lepp rek ñu war ko mëna ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ko ay barké mu def ko ay leer yo xamanteni dañ koy dox aduna ak al-akhirah benen bi ci dess moy mas'ala yi nga xamanteni gis nañ ko fi mo xam mas'ala fiqhi la nga xamanteni dañu concerner directement sar bi wala basmala wala a'udhu billahi minash-shaytanir rajim wala amin bi yoy moy mas'ala fiqhi yu makki nga xamné wala bok yenen masala yi nga xamantene ci bir lañ leen doon gis par ci bir yoy yep mo xam ci fiqh la wala ci aqida la wala ci walu ñuy sobo ci jaamu yalla nan défaro yoy yep lepp lo xamantene nek na ci yalla yalla def ñu diko jëfé ci barke yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla def ñu diko jëfé té deug deug manam xawma sax manam expression bu mëna utiliser pour santé ko borom subhanahu wa ta'ala wala ala kulli hal ni ngi ñaan mu defal ñu xewal ak mucc ak sutur ak nak alakhirah yalla nañu yalla may ngeerumum li nga xamantene ak sanji ak mer dootu ci ñewut ci ginnaw yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene ñom ñoy ay tanifum nga xamantene ñom ñoy ahlul qur'an ñoñu alquran nga xamantene ñom ñoy ahlullah ñoñu yalla ñoñu nit yalla yi biir ñoñu ñi nga xamantene ñom la yalla tax ci bopam moy wax khasatuhu wa yalla nañu yalla boole defal lool yalla nañu yalla may njabot yi nga xamantene ñoom dañuy dundé alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam top yoonu borom xam xam rahmatullahi ala aljami' wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi manam jotay de dama ko wutul non tour tuddé ko fathu rahimur rahman الذكر والقرآن. إسك. ذكر الرحيم الرحمن. فتح الرحيم الرحمن. رحيم. في الذكر. والقرآن. إسك. الرحيم الرحمن. في الذكر والقرآن. نح. أبيك نح مينتنا. مملا سني برام سبحانه وتعالى. ما نم. أبي نجت أي كشيون ت أي بيريو باري باري. ت ديرا. دينا خمينتنا مملا نيجان سارب. خير نك. ما نم دينا أم أي إيرور دينا أم أي. يوي نح نت له نت مو ماتون. نت مو ماتون. ت lu ci beuri dañ manam danaka sar bi yepp dañ ko tafsir ci suñu mokal wallahi alhamdulillah lolu nak lo xamantene deug la ci waxu borox xabila mais ci suñu mokal la wallahi alhamdulillah lolu nak bok manam peut-être gën na tax peut-être bu yenn erreur yi dina du ci ñak surtout ci buñuy tari sar yi buñu tari yenn aya yi buñu tari hadith yi ci niñ koy tewlo buñuy wax waxu netel wat waxu borox xam yi et wala mais ala kulli hal yaakar nañ ni amul benn wax buñu askanale kenn fekk ko xoxuko yaakar nañ ni amul benn wax buñu askanale borom bi subhanahu wa ta'ala wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekk ko yaakar nañ ni amul benn wax bo xamantene jël nañ benn borox ko wala benn ngir ci ngiri askanale len wax fekk lolu waxuñu wa lolu nak mën na am ci suñu jaawale mën na am mais lolu yaakar wa ndax tamit wala lolou tamit da ci sante borom bi subhanahu wa ta'ala itam wa ak yenen ak yenen yo xamantene manam am nañ ci ci bir niki nonu comme liñ ko waxawon lu ci ëpp da ngay gis ne ci ñi faral di delu ci téré tafsir yi parce que tamit duné dañoo sos ay tafsir ci suñu waxu bop dedet dañuy téré tafsir lu ci ëpp nak lu ci ëpp ci téré tafsir yi nga xamantene mom lañ doon la wax yi doon djugge souvent donte ci sunu mokal lañ ko doon waxe mais fateliko nañ ni ci téré yoy ñi ngi ci moy ruhul maani bu imam al-alusi tafsiru al-qurtubi tafsir ruhul bayan leglek mais rarement tafsir bu tafsirul kabir bu fakhruddin ar-razi bob tamit leglek rarement wa ak yenen tafsir bu comme yu mel bu ibn kasir pour leg leg yu ibn al-jawzi rahmoullah ak ñeneen mais leg leg tamit lu ci upp da ngay sennu ne bude ci aqida mom aqida manam tire aqida yu nga xamantene manam souvent mazhab ash'ari nga xamne moy mazhab ahlus sunnah wal jamaa han nga xamantene mom lañu fekk borox xoy rahmatullah alayhi degeural ko mom lañuy degeural ci sax seen wax en ak moy et motax ci aqida mais téréwul dañ dan delu ci aqida tahawiya bi nga xamantene mom at tahawiya xamna maturidi la ndax hanafi rahimahullah mom moko talif te pourtant mais manam mais ci ahlu sunna wal jamaa la ñun ñep ahlu sunna wal jamaa la voilà et question wu te souvent dañuy faral tamit di delu ci borox xam ci usuli ci fiqh et cetera manam fiqh tamit ci borom xam xam bu nek dañ koy askene la waxam parce que seen téré lañ dan manam li nga xamne mom lañ xam ci seen téré ak tamit li nga xamantene mom lañ déggon sëriñ yi ñu wax ko voilà manam duñ sukkandiko rek ci wax yi ñu déggé ci sëriñ yi itam parce que sëriñ yi parfois tamit ñu wax joom ay nit lañ motax ginnaw dégg nañ ci sëriñ yi dëgg la loolu mom moy base bi mais après dañuy délu ci téré yi pour gëna woor mu gën ñoo leer né li ñu wax deug la li ñu li sëriñ yi juumu ci li ñu wax mi ñu netalé c'est vrai que nak budé dégg nga ko ci ñett ñent sëriñ juroomi sëriñ yo xamantene manam seeni jangalé yang koy top di nga xamné di nga xam à la fin que ni li mom moy deug deug moy massa bu ñi mais donte nak parfois effectivement ñu né par exemple ñi li moy seen massa nga dégg ko ci ñaari sëriñ ñett nga dem nga gis né effectivement du seen massa parce que ñom dañu basé wu ci téré yo xamantene ñoñu xamuñu vraiment mëseubu ga yoy comme tay par exemple ku gis ku né maliki dañuy wax nangam fekk yow xam nga né maliki duñ wax lool voilà voilà mais parce que ñom xamuñu parce que fiñu jëlé waxi ñom ci seen bop xamuñu deug deug mëseub maliki et cetera lool leg leg mo am motax souvent ñun dañuy faral di déllu wat ci téré borom xam xam yoy ñom ci seen bop ak seen référence yu magi bu ko defé ñu jël seen wax askane leen ko bu ko defé askane de mandu wala bu ko askane mandu bu re ci hadith nak mom comme niñ ko gisé kutubu sitte yi mom upp liñ ji indi ak muwatta surtout hein ak yeneen ak yeneen yoy yep nak hein ak seen ay sharh yi nga xamantene souvent dañuy lim an-nawawi hafiz ibn hajar abdul bir al-aini et cetera parce que ñoñu ñom ñoy borom xam xam hadith yi hein al-khattabi Hafiz Ibn Abd al-Barr parce que ñoñu li ci upp ci ñom parce que ñoñu ño Ibn al-Arabi parce que ñoñu ño sharha al-Qurtubi borom ñom ño sharh tiri sunna yi te ñoo yor sharh magi al-Qadi Iyad et cetera rahmatullahi al-jami budé ci tafsir yi tamit surtout ci walu fiqh ak yu mel non al-Qurtubi rahimahullah mom danaka mo nekkon suñu delu way yu upp ak Ibn al-Arabi ci ahkamul quran rahmatullahi ala al jami' budé manam yu bar ben bu ci nek dal en tout cas dañu ci delu rek ci suñu wax bok budé ci walu tasawuf mom wala ma tasawufi d'abord jawahirul maani rimah durratul kharida bughyatul mustafid ak yeneen yo xamni wa tarifa ñoo bind radiyallahu anhum sino tamit daan nañ delu ci ne daan nañ di comme waxu ñom tire ash-sha'rani waxu muhiddin ibn al-arabi et cetera rahmatullah al-jami' ak yeneen yo xamantene ñom ci walu tasawuf ñom dañ ci ngeenu te seen mbir la ñom dañ ci bindu bindu yu bari et cetera manam domaine bu nek dal ak ñek nga xamantene ñom ño ci ngeenu ak lañ cey wax souvent mo xam ci tafsir bi la mo xam ci sharh bulughul maram bi la mo xam ci yenen tout souvent non lañuy def wa manam duñu nek di wax rek lo xamantene donte suñu mokal nak lañ koy defé mais du ne dañ koy manam wala dañ koy wax diko sos wala di xalat deug la amna yo xamantene dañ ñun ñokoy analyse suñu analyse lolou day am mais lolou manam batay dañ ko bolé rek ci li nga xamantene manam du genn cadre cadre manam li nga xamne non la ko alcorane wax ak sunna voilà ci lumière théorie lay guenné voilà ok manam du nek tout temps lo xamné voilà du né ñun ñoy tok rek di xalaat di jaay xel mu reuy ni dédé dañu mus wala yu mel non dédét voilà ala kulli hal donc yeneen yi tamit amna yo xamné tane ay masala yu bari la yo xamné romb nañ ko du né dañ ko gis sax ci théorie mais suñu borom mo ñu koy ubbé ci jamono ji nga xamantene ci lañ tok di wax manam buñu toge di wax rek nonu suñu borom moñ koy ubbé subhanahu wa ta'ala waaw waaw légui dal mais nak batay day nek lo xamantene xam nañu xamal nañ ko ci sax mais tout temps da ngay gis dañ koy wutal ay lay ci alcorane ak sunna ba paré dañ koy cadre ak règle usul fiqh yi nga xamne mom la borom usul yi teurel mais ni lañu wara waxe ci diine ni lañ ko wara ni lañu wara comprendre yo masala yi leg leg ñu wax fek ben am masala yo xamne xalatuñ ko won sax ñu jek jek nek ba ci biir masala yoyu jek ci ñu tégalé len mu nek ay parfois day dem ba juroom ben masala yo xamne pourtant neku ñu won di xalatuñ ko won sax mais day ñewando yalla moko moñu def lool tay buñu waro reprendre rat même tafsir bi da ngay gis ne di nga remarquer ni yu bare bare dootu ñu nuro alhamdoulillah lutax parce que manam té lool tamit gis na ni moy gën parce que ñu man lool la gis sëriñ yi diko def sëriñ yi nga xamné vraiment ci ñom la ñom lay gëna suivre seen jangale ñom nonu la gis ñukoy doxal parce que lool tamit mo gën nga xamanteni parce que manam non lañuy jangale lool mo gën donte nak mënon nañ jël benen méthode té loolu tamit benen méthode la bo xamanteni amana dina ko proposer ci yeneen ni moy jël téré bo xamanteni comme par exemple dañ koy suivre mo xam tane téré fiqh la wala téré usul la wala téré wala wala téré tafsir la waye par exemple mënon nañ jël tafsir buma don proposer tafsir al-Qurtubi lay proposer diko suivre bu yexé ci yenn domaine yi nga xamné dañ ko wara léral ñu léral ko et cetera bu yexé ci yenn point yi nga xamné dañ ko wara gëna éclaircir ñu éclaircir ko bu amé wouté yo xamné mom mom yaatalu ko ñu yaaral ko bu amé yenn jangal yo xamné dañ koy jël ñu mais ñu suivre téré bi mom lool mëna né tamit lool wa mais méthode bi ni gis na ni peut-être mo gënte mo gëna yomb mo gëna woyef tamit teet yaakar na suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci barké et té lol suñu barké serigne cheikh na tidiane rabbiyallahu anhu mom mi nga xamantene mom ci alquran liko ci yalla may rekkeman la wa wa niki nonu tamit sama barké serigne bop nak cheikh mohammedou murtan ndjay rabbiyallahu anhu bi nga xamantene manam mom ñaanam mom dama ci bénéficier lu bari ci walu gogou wa nitu yalla bu maglo won bo xamanteni sun borof subhanahu wa ta'ala da ko mayon ak ijaba te lolou yakar na ni ay ñaanam mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa allahu khayrun amma yushrikun السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا فانظروا كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين.